sidder på dine hænder, til solen brænder ud. Du fløjter lidt til fuglen, som letter ved første skud. Du taler om magt og afmagt, du var altid mystisk og vred. Dit sidste håb ligger aflagt midt mellem krig og fred. Jo, januar er gået, men året er endnu ungt. Humøret og vejret bliver vejet, og alt er for mørkt og for tungt. Din sandhed er som en engel, som flyver fra sted til sted. Den viser sig kun, hvis den vil, midt mellem krig og fred. Du lever et halvt liv væk, på halvkvædet løgn og snyd. Men sandheden synger sin egen sang, og trummer sin helt egen lyd. Du prøver at udpine alt dit held, og du prøver at tvinge os med. Men ingen kan lyve konstant for sig selv, midt mellem krig og fred. Sanger en sandhed midt mellem krig og fred.